przepisach regulujących dany program. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Stołeczna policja podsumowała wczorajsze protesty strajku kobiet. Korzystnej dla frankowiczów uchwały Sądu Najwyższego spodziewa się szef UOKiK-u. O ponad 9,5 tysiącach zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W tym czasie na COVID-19 zmarły 282 osoby, a wyzdrowiało 9270. Najwięcej infekcji stwierdzono na Mazowszu, Śląsku, Warmii i Mazurach. W szpitalach jest ponad 18 tysięcy chorych. Wolnych pozostaje 9 tysięcy łóżek covidowych. Na świecie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało do tej pory 305 milionów ludzi, a w pełni zaszczepionych jest 66 milionów, informują naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa. Najgorsza sytuacja panuje teraz w Brazylii, gdzie codziennie umiera po kilkanaście tysięcy osób, a w szpitalach nie ma miejsc dla nowych pacjentów. W sumie na COVID-19 w Brazylii zmarło 266 tysięcy osób. Więcej ofiar śmiertelnych, 525 tysięcy, odnotowano jedynie w Stanach Zjednoczonych. W Europie lockdown wprowadziły Węgry i Finlandia, a nowe restrykcje obowiązują też we Włoszech, gdzie liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła właśnie 100 tysięcy. We francuskim stołecznym regionie Île-de-France władze nakazały szpitalom przełożyć na później niemal połowę mniej pilnych zabiegów. Rośnie liczba nowych zakażeń w Turcji. Wczoraj na COVID-19 zachorowało tam 13 tysięcy osób. Z kolei Izrael rozpoczął szczepienia 130 tysięcy Palestyńczyków pracujących w Izraelu lub w osiedlach na okupowanym zachodnim brzegu. W sąsiedniej Syrii koronawirusem zakazili się prezydent Bashar al-Assad i jego żona Asma. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na świecie na COVID-19 zmarło dotąd 2 600 000 osób, a łączna liczba zakażeń to 117 milionów. 6 osób zatrzymała policja podczas wczorajszych protestów w Warszawie. Do sanepidu trafi 70 notatek. Wobec 188 osób wystąpiono o ukaranie do sądu. Zdecydowana większość wykroczeń dotyczyła tamowania ruchu na ulicach, powiedział rzecznik stołecznego komendanta. Za znieważenie i naruszenie nietykalności policjantów ponownie zatrzymano Katarzynę A. Pozostałe 5 osób nie pokazało dokumentów, dodał Sylwester Marczak. Ponownie zatrzymane były osoby i zawsze powody zatrzymań są te same, a więc odmowa podania danych osobowych. Zaznaczyć należy, że osoby dobrze wiedzą, jak zakończy się sytuacja odmowy podania danych. Odnoszę wrażenie, że jest to działanie świadome, którego celem jest wykazanie w przestrzeni medialnej rzekomej represji ze strony policji. A prawda jest taka, że jest to konsekwencja postępowania polegającego właśnie na tym, że osoby odmawiają podawania swoich danych. Policja wypisała 28 mandatów, wśród legitymowanych byli nieletni. 16 notatek trafi do sądu rodzinnego. Plac Solidarności w Gdańsku to nie jest miejsce na demonstrację strajku kobiet, powiedział wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Podczas manifestacji w niedzielę na mokrej ziemi rozłożono flagę Polski i uformowano ją w kształt błyskawicy. To skandaliczne zachowanie, dodał Tadeusz Majchrowicz. Oczywiście każdy ma prawo do protestu i kobietom też nikt tego prawa nie odmawia, ale tutaj Plac Solidarności, gdzie są krzyże upamiętniające poległych stoczniowców, chyba nie do końca jest takim dobrym, odpowiednim miejscem na tego typu protesty, bo póki co w Polsce ani nikt nie ginie za przekonania, ani nikt nie ginie za światopogląd. Natomiast jeżeli chodzi o bezczeszczenie flagi, no można tylko ubolewać. Taki happening z rozkładania na brudnej powierzchni flagę, to jest skandaliczne. Podczas trójmiejskiej manifestacji zbierano m.in. podpisy pod wnioskiem o zmiany w prawie antyaborcyjnym. Korzystnej dla frankowiczów uchwały Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych spodziewa się szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd Najwyższy ma wydać orzeczenie 25 marca. Tomasz Chrustny uważa, że decyzja sądu będzie wsparciem dla osób mających kredyty w obcych walutach. Mamy nadzieję, że nie tylko rozwieje ona wątpliwości pojawiające się przy rozliczaniu umów zawierających niedozwolone postanowienia umowne, ale także skłoni banki do zaproponowania konsumentom konkretnych rozwiązań, które spotkają się z ich zainteresowaniem i przyjęciem. Tomasz Chrustny przypomniał też, że około 90% spraw frankowiczów w sądach kończy się pomyślnie dla konsumentów. W Berlinie rozpoczynają się jedne z największych na świecie targi turystyczne. Z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią tym razem odbędą się w formie zdalnej i są przeznaczone wyłącznie dla fachowców z branży.

O, tak lubimy, punktualnie 11 minut i 11 sekund po godzinie 11. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W ciągu najbliższej godziny, a więc do południa, między innymi u nas kolejny 32 fragment lektury codziennej. Czytamy biografię Marii Skłodowskiej-Kiej. To jeszcze przed południem. Za kilkanaście minut niezła historia dziś o pierwszych wyborach, jak wyglądały i dlaczego nie odbyły się w jednym terminie w całym kraju. To niezła historia za kilkanaście minut, a już za chwilę zaprosimy Państwa na wystawę prac studentów wzornictwa Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zachęcamy Państwa do słuchania dzisiejszej audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Świetną audycję kulturalną dla Państwa przygotowaliśmy, zatem zapraszamy. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko co mam. A każdej nocy, kiedy nie ma cię, ja wyję jak ten pies, co zrobić mam, tak przecież jest. Nawet nie ma dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich ty. program Trzeci Polskiego Radia. Taylor, jak zwykle fantastyczne wycinanki gitarowe. 19 minut po godzinie 11. Dobry design. No właściwie można by się zastanowić, czym jest. Bo niemal każdego dnia słyszymy o kolejnych innowacyjnych pomysłach młodych projektantów, którzy stają na głowie, by zmodernizować naszą przestrzeń, czy uczynić ją estetyczną, no najlepiej jeszcze przyjazną środowisku. Nie zawsze udaje się spełnić jednocześnie oczekiwania i konsumentów, i producentów. Mimo to kreatywność polskich designerów zaskakuje. Początki polskiego wzornictwa sięgają końca XIX wieku, kiedy to za sprawą fascynacji Stanisława Witkiewicza kulturą góralską zrodził się styl zakopiański. Dziś sprawdzamy, jak po ponad 100 latach wygląda polski design, zaglądając na wystawę prac świeżo upieczonych projektantów. Kuratorka Sara Betkier z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego opowiada, jakie projekty możemy zobaczyć w Bydgoskiej Galerii Miejskiej. Na wystawie zaprezentowanych jest 18 projektów inżynierskich z dziedzin wzornictwa przemysłowego, komunikacji wizualnej, grafiki użytkowej, projektowania specjalistycznego. Zostały pokazane makiety, modele, a także plansze projektów studenckich. Wśród nich m.in. modułowe meble, grzejniki z funkcją lustra czy przystanek komunikacji miejskiej z dostępem do internetu i stacjami USB. Całą koncepcję oparłam o to, aby połączyć cechy technologiczne oraz przyrodnicze, więc są tam rozwiązania ekologiczne, ale też wykorzystanie nowoczesnych technologii. Autorka projektu Blanka Czubacka tłumaczy, jak wygląda jej przystanek przyszłości. Mamy ogród wertykalny w postaci tylnej, zielonej, pionowej ściany przystanku. Mamy elementy na zieleń, mamy panele słoneczne. Chciałam w tym zauważyć, że istotna jest zieleń w mieście i to już nie jest fanaberia, a konieczność. Co najważniejsze, projekt ma szansę na realizację. Marzeniem każdego młodego twórcy jest wdrożenie jego rozwiązań do produkcji. Czym jednak dzisiaj jest dobry design? Na to pytanie odpowiada szef Katedry Wzornictwa UTP, dr Romuald Fajtanowski. Funkcja zawsze jest u nas na pierwszym miejscu. Dopiero potem dodajemy ten sztafasz, czyli technologię, materiały. I całą wizualność, bo wzornictwo to przestrzeń, w której sztuka spotyka się z technologią. Przed projektantem stoi więc nie lada wyzwanie. W końcu musi znać się na wielu rzeczach. Żeby potem, idąc do producenta, idąc do technologa, był świadomy swoich decyzji i świadomy tego, co może zrobić, co może stworzyć, z jakich materiałów może korzystać, z jakich technologii może korzystać, żeby ta cała sfera inżynierska, która jest w tych firmach, czasami ta siła przyzwyczajeń jest tam dosyć mocna, nie stanowiła bariery dla naszego projektanta i żeby mógł on faktycznie przecierać szlaki i to, co zaprojektuje, to, co zaproponuje, to, co wdroży, było tym działaniem innowacyjnym, kreacyjnym i stanowiło tą nową jakość designu. I przede wszystkim odpowiadało na aktualne potrzeby. Wśród projektów eksponowanych w Bydgoskiej Galerii Miejskiej BWA znalazły się też nakładki na klamki, które umożliwiałyby otwieranie drzwi w miejscach publicznych bez kontaktu dłoni. No i to jest rozwiązanie na miarę naszych czasów. Może nie musielibyśmy już wykonywać tych akrobacji wchodząc do pomieszczeń, chociaż bywają one całkiem urocze. Trochę łokciem, trochę nadgarstkiem. A no właśnie, ciekaw jestem, jakie państwo mają pomysły, by urozmaicić, ale na pewno by było nam lepiej, wygodniej i bezpieczniej w tej, a nie innej rzeczywistości. Jeśli tak, to mail i SMS do państwa dyspozycji w sprawie pomysłów czy podpowiedzi na te udoskonalenia. Być może to będą podpowiedzi dla naszych młodych, zdolnych designerów. Dodam, że wystawa potrwa do końca przyszłego tygodnia, do 21 marca. Dyplomom młodych projektantów przyglądała się nasza reporterka Martyna Matwiejuk. Gdy matka tu w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajmy deszcz, jak ona czuwa nad nim nocą. Wyfruwa wreszcie z gniazda młody ptak, bo przywilejem jest młodości. Zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach, bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Piękny jest ten świat, ty wciąż o wieczne prawa łamie.

9 marca, 102 lata temu, w 1919 roku odbyły się pierwsze wybory do Rady Miejskiej w Częstochowie. Pierwsze po odzyskaniu przez Polskę oczywiście niepodległości. Czy te wybory odbyły się w jednym terminie dla całej Rzeczpospolitej? Nie, nie odbyły się w jednym terminie, ponieważ musimy pamiętać o tym, że po pierwsze teren Rzeczypospolitej nie był terenem jednorodnym. Mamy do czynienia z trzema zaborami, zaborem rosyjskim, austriackim i niemieckim, czyli obszarach, które próbujemy scalać, ale które w pewnych uwarunkowaniach nie są terenami, gdzie jest możliwe przeprowadzenie tych wyborów, prawda? Więc one odbywają się z różną częstotliwością, w różnych odstępach czasu. No tak się akurat składa, że 9 marca mają one miejsce właśnie w Częstochowie. A jak wyglądały te wybory w Częstochowie? Przede wszystkim one były wyborami, do których ludność miejscowa podeszła z dużą powagą. Ja myślę, że tutaj chyba więcej mógłby na ten temat powiedzieć pan profesor Robert Meissner z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Częstochowie. Ale to były pierwsze wolne, demokratyczne wybory w Rzeczypospolitej, tej odradzającej się Rzeczypospolitej. Niezła historia. Była bardzo ostra kampania wyborcza. Musimy pamiętać, że to jest obszar zamieszkiwany przez ludność też żydowską. Mamy do czynienia z silnymi wpływami komunistycznymi. Kampania wyborcza była dosyć, jak w innych też miejscach, była dosyć, bym powiedział, dynamiczna, dynamicznie zmieniająca się. Przewodniczącym Rady Miejskiej w pierwszych wyborach został wybrany pan dr Stanisław Nowak, postać zasłużona dla miasta Częstochowy, którego niestety losy zakończyły się tragicznie, ponieważ w ramach akcji AB został w 1940 roku zamordowany przez hitlerowców. Był wybitnym społecznikiem, pełnił również funkcję wiceprezydenta miasta Częstochowy. To było wyjątkowe wydarzenie wówczas? Dlaczego dziś o nim mówimy? Dlatego, że to były pierwsze wybory, czyli pierwsza możliwość wzięcia udziału ludności polskiej w wyborach wolnych, demokratycznych, w których mieli oni prawo wypowiedzenia się na temat tego, kogo widzą wśród decydentów własnego ośrodka miejskiego. To jest rzecz bezprecedensowa jak na tamte warunki, prawda? Do tego momentu praktycznie wszystko, co się dzieje, ma związek albo z okupacją niemiecką, albo okupacją wcześniej rosyjską, zaborem rosyjskim, więc taka sytuacja na pewno sprzyjała wysokiej frekwencji i, no co tu dużo mówić, tej dosyć aktywnej kampanii wyborczej, o której wspomniałem. To jeszcze na koniec, dlaczego właśnie Częstochowa? Czy to wynikało z tych różnic, o których pan profesor mówił na początku, różnic między zaborami? Nie, dlatego, że akurat 9 tak ułożył się kalendarz wyborczy, że 9 marca te wybory odbyły się w Częstochowie. To było, przypomnijmy, równo 102 lata temu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzycznej części spotkanie ze sztuką nie brakuje gitar. O, bardzo proszę, to już teraz, a za chwilę nasza powieść w odcinkach. Lica, słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Kwadrans południe, a propos urządzania przestrzeni użytkowych, to w 32 fragmencie naszej lektury między innymi o tym, jak urządzili się młodzi małżonkowie. Zachęcam do słuchania. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Jedną z niewielu rzeczy, jakie zdziwiły Marię w tym nowym środowisku, była gwałtowność społecznych poglądów teścia i jego przyjaciół. Doktor Curie do głębi przejął się prądami, które wywołały rewolucję roku 1848 i pozostaje w zażyłych stosunkach ze skrajnym lewicowcem Henrykiem Brisson. W sprawach politycznych jest agresywny i nawet kłótliwy. Maria, wychowana w atmosferze walki z obcym uciskiem i dążeń do poprawy stosunków socjalnych drogą pokojową, po raz pierwszy styka się bezpośrednio z duchem walki stronnictw tak bardzo rozwiniętej we Francji. Wysłuchuje długich dysput, namiętnych sporów i teorii, zarazem niezmiernie szlachetnych i niezmiernie krańcowych. Kiedy zaś ją to zmęczy, chroni się u boku męża, który nie bierze udziału w tych rozmowach, lecz asystuje im milczący i zamyślony. Jeśli chcą go wciągnąć do takiej przyjacielskiej sprzeczki, odpowiada łagodnie, jak gdyby prosząc o wybaczenie, nie bardzo umiem się gniewać. Piotr Curie mało był skłonny do brania żywego udziału w polityce, pisała później Maria. Wychowanie i uczucia ciągnęły go ku ideom demokratycznym i socjalistycznym, lecz nie poddawał się żadnej partyjnej doktrynie. Nie wierzył w skuteczność przemocy zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym. Proces Dreyfusa był jednym z rzadkich wypadków, kiedy Piotr porzucił zwykłą swą rezerwę i dał się porwać politycznej walce. Ale i tym razem nie kierowały nim przekonania partyjne. Po prostu stanął w obronie człowieka niewinnego, którego prześladowano. I walczył, ponieważ będąc do głębi duszy sprawiedliwym, nienawidził każdej niesprawiedliwości. Okna pokojów przy ulicy Glacier numer 24, dokąd wprowadzili się młodzi państwo Curie w październiku, wychodzą na rozległy ogród. I to jest jedyna zaleta tego mieszkania, pozbawionego wygód niemal do przesady. Piotr i Maria nie uczynili nic, aby jakoś przyozdobić te swoje trzy klitki. Nie przyjęli nawet mebli, które im proponował doktor Curie. Każdy fotel, każda kanapa to przecież byłby tylko jeszcze jeden więcej przedmiot do czyszczenia i trzepania, a na to już Maria nie może sobie pozwolić, nie ma czasu. Zresztą po co kanapy i fotele, skoro oboje zgodnie postanowili nie urządzać żadnych przyjęć, nawet w ścisłym kółku. Nieproszonego gościa, który by zdecydował się wdrapać na czwarte piętro dla zmącenia idealnego spokoju, jaki tu panuje, odstraszyłby ostatecznie wygląd gabinetu młodych małżonków. Jego puste ściany, wielka szafa biblioteczna i stół ze zwykłego sosnowego drzewa. Na stole mnóstwo książek, lampa naftowa i skromny wazon z kwiatami. Przy stole dwa krzesła, jedno dla Piotra, drugie dla Marii i nic więcej w całym pokoju. Najśmielszy uciekłby, spojrzawszy na owe krzesła, z których żadne nie jest dla niego przeznaczone, i na twarze państwa Curie, pełne uprzejmej ciekawości, skąd właściwie i po coś tu przyszedł. Życie Piotra jest nastawione na ten jedyny tylko cel. Badania naukowe przy boku ukochanej żony, która również żyje dla nauki. Ale Maria ma do tego znacznie trudniejsze warunki, gdyż musi poza swoją naukową pracą spełniać wiele codziennych, nieefektownych, a męczących obowiązków. Teraz już jej nie wolno lekceważyć spraw materialnych, jak za czasów swego cygańsko-studenckiego życia. I pierwszym jej sprawunkiem po powrocie z wakacji jest gruby zeszyt z mnóstwem rubryk, na którego czarnej okładce widnieje złoty napis „Wydatki”. Piotr zarabia obecnie w szkole fizycznej 500 franków na miesiąc. Ta suma musi wystarczyć młodym małżonkom całkowicie do czasu, kiedy Maria zda egzamin nauczycielski i znajdzie jakąś posadę. Nie byłoby to zresztą nawet aż tak mało, zwłaszcza, że Maria jest nie tylko oszczędna, lecz i o wiele praktyczniejsza niż dawniej. Tylko niezwykle ciężko jest w ciągu ograniczonej niestety liczby godzin dnia zrobić wszystko, co w tych warunkach musi być przez nią zrobione. Możliwie najwięcej czasu spędza w laboratorium, gdzie jej się udało dostać miejsce do pracy. To są godziny szczęścia, dla których jednakże nie wolno jej zaniedbać tamtych spraw domowych. W budżecie 500 franków na miesiąc wydatek na służącą się nie mieści. A trzeba sprzątnąć mieszkanie i posłać łóżka i ugotować, teraz już prawdziwy, obiad i dbać o to, aby ubrania męża były utrzymane w porządku. Więc Maria wstaje o świcie, aby zdążyć na targ przed pójściem do laboratorium. Wieczorem zaś, wracając stamtąd z mężem, wstępuje po drobne sprawunki. Do kupca, do sklepu z nabiałem. Wczesnym rankiem obiera jarzyny, przygotowuje mięso na południowy posiłek. Dawno minęły czasy, kiedy niefrasobliwa panna Skłodowska nie wiedziała, z czego gotuje się rosół. Pani Curie uważa za punkt honoru znać się na kuchni. I skoro tylko małżeństwo jej zostało zdecydowane, zaczęła po cichutku w wielkiej tajemnicy zgłębiać tę mądrość przy pomocy brąci i starej pani Dłuskiej. Uczyła się przyrządzać kurczęta i ten specjalnie lubiany we Francji rodzaj kartofli smażonych, pommes frites. Teraz robi dobre i zdrowe obiady mężowi, który zresztą jest pod tym względem tak niewymagający i roztargniony, że nawet nie widzi jej bohaterskich wysiłków. To jednak wcale nie studzi zapału Marii, która w swą pracę kuchenną wkłada wiele ambicji, niemal dziecinnej. Bo jakże, cóż to byłby za wstyd i upokorzenie, gdyby na przykład jej teściowa, francuska, miała prawo ją zapytać na widok jakiejś nieudanej, prostej potrawy, czego to mianowicie uczą się w domu polskie dziewczęta. Więc też czyta i wertuje swą książkę kucharską, robiąc na marginesie różne przedziwne notatki, zdumiewające swą naukową zwięzłością i rzeczowym ujęciem. Kombinuje potrawy, które można przyrządzić szybko, bądź przeciwnie. Takie, które gotują się bardzo powoli, lecz za to same, bez nadzoru. Wystarczy je pozostawić na odpowiednio uregulowanym ogniu, aby doszły. Wszystko to jednak jest co najmniej tak trudne jak chemia. Może nawet trudniejsze. Bo na przykład, co robić, aby makaron się nie sklejał? Czy mięso na rosół lepiej zalewać wodą zimną czy gorącą? Jak długo się gotuje zielona fasola? Maria z płonącymi policzkami pochylona nad swoją kuchenką wzdycha żałośnie. O ileż było niegdyś wygodniej i łatwiej żywić się chlebem i herbatą, rzodkiewkami i garstką wiśni. Mimo tych westchnień powoli rośnie jej doświadczenie, a nawet zaczyna przekraczać doświadczenie kobiet, które mogą gospodarstwu poświęcić dzień cały. Jej maszynka gazowa już nie ośmiela się teraz spalać na węgiel mięso, jak to się kilka razy zdarzyło z początku. Maria przed wyjściem przykręca płomień gazu z dokładnością fizyka, po czym rzuciwszy ostatnie troskliwe spojrzenie na rondle, które mu powierzyła, zamyka drzwi i pędem zbiega po schodach, aby dogonić męża i razem z nim podążyć do laboratorium. W kwadrans później pochylona nad innymi rondelkami będzie z tą samą starannością i precyzją regulowała płomień innego gazowego palnika. 8 godzin pracy w laboratorium, 2 do 3 godzin zajęcia przy gospodarstwie. To jednak okazuje się zbyt mało. Wieczorem dokładnie wypełniwszy rubryki swego pięknego zeszytu Wydatki pana, wydatki pani, życie itd., zasiada Maria przy swoim końcu dużego stołu, na swoim krześle i oparłszy głowę na rękach, tonie w przygotowaniach do egzaminu nauczycielskiego. Po drugiej stronie Piotr z głową tak samo schyloną opracowuje plan swych wykładów w szkole fizycznej. Chwilami czując na sobie jego wzrok pełen miłości i podziwu, Maria podnosi oczy, by spotkać się z jego pięknymi, głębokimi oczami. Przesyłają sobie nawzajem uśmiech najdoskonalszego porozumienia i najtkliwszej serdeczności. Lecz milczą nadal. I tylko słychać w tym pokoju pianissimo przerzucanych kartek i skrzyp pióra po papierze. Co noc do drugiej, trzeciej godziny widnieje światło w ich oknie. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. A będzie to 33 fragment naszej lektury. Za 6 minut w południe serwis Trójki. Bye.